NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bijna 2/3 van de zorginstellingen in de Gazastrook functioneert niet meer als gevolg van de Israëlische bombardementen, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Bij de ziekenhuizen is dat 1 op de 3. En door de aanhoudende bombardementen is er bijna nergens elektriciteit meer. Ook laat Israël geen brandstof toe voor noodgeneratoren. Het Israëlische leger heeft pamfletten uitgestrooid over de Gazastrook. Daarin staat een oproep aan inwoners om informatie met Israël te delen over gegijzelden die bij hen in de buurt worden vastgehouden. Het leger zegt de informanten een beloning toe en het belooft ook zijn uiterste best te doen om hun huis te beschermen. In de buurt van de Amerikaanse stad New Orleans zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen bij een kettingbotsing. Daarbij waren volgens de politie bijna 160 voertuigen betrokken. Een extreem dichte mist die werd veroorzaakt door een combinatie van de dichte ochtendmist en de rook van nabijgelegen moerasbranden. En het Kremlin heeft opnieuw ontkend dat er iets mis is met de gezondheid van president Poetin. In een Russisch Telegram-kanaal werd gesuggereerd dat de 71-jarige president zondagavond een hartstilstand heeft gehad en gereanimeerd moest worden. En Kremlin-woordvoerder Peskov zegt nu dat alles gewoon goed gaat met Poetin. ANWB Verkeersinformatie. De eerste files van de avondspits zijn alweer begonnen. De meeste vertraging nu op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld was een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is afgesloten. Nou rekening met een half uur extra reistijd. De A27 Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein 13 kilometer file rijden en 20 minuten oponthoud. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Horst-Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en het kost je een kwartier extra. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Een hele goede middag. Fijn dat u er weer bent. Tot 4 uur praat ik over de invloed van geld op ons leven. Bij de vorige verkiezingscampagne ontvingen diverse partijen grote sommen geld van rijke Nederlanders. IT-miljardair Steven Schuurman doneerde bijvoorbeeld 1 miljoen euro aan D66. Bij Op1 vertelde hij hoe toenmalig partijleider Sigrid Kaag reageerde. Heeft u een telefoontje gehad van Sigrid Kaag na uw donatie? Dat heb ik wel, ja. Ja? Ja. Dat is dolblij, neem ik aan. Die was niet geheel ongelukkig natuurlijk. Ja, sinds kort gelden er nieuwe, strengere regels voor giften aan politieke partijen. 1 miljoen doneren mag bijvoorbeeld gewoon helemaal niet meer. Werken die nieuwe regels een beetje? Dat bespreek ik zo meteen. Geld of je leven? Eerst, Pieter Omtzigt wil met zijn partij Nieuw Sociaal Contract het aantal migranten dat naar Nederland komt fors terugdringen. Hij wil naar een maximum migratiesaldo van 50.000 per jaar. Staat in zijn vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma. En een van de manieren waarop hij dat wil doen is de regelingen voor expats versoberen. Bij College Tour zei hij er dit over. De expats die krijgen 30% van hun salaris belastingvrij. En op de universiteit is dat ook zo. Dus dat betekent dat de docent die als expat is 15-20% netto inkomen meer heeft dan de docent die naast hem zit die uit Nederland komt. En dat betekent dat hij dus veel meer kan betalen voor zijn of haar woning. Dat voordeel moet fors naar beneden. Gaat u het afschaffen? Ik ga het bijna afschaffen. Ik denk dat je nog een jaar hebt, want als iemand hier naartoe komt, dan zijn er extra kosten, die mag je ook vergoeden. Het was zelfs zo erg van dat toen ik terugkwam naar Nederland na 10 jaar... ik zelf recht gehad zou hebben op de expatregeling. Ik heb het niet gedaan. Maar het kon? Het kon. Ja, hij zegt het een beetje alsof hij ervan baalt dat hij toen niet van op de hoogte was. Bijna. Ik ga erover praten met Lucien Burm, voorzitter van de Dutch Startup Association. Laten we zeggen een belangenorganisatie voor startups. En met Vincent Siesemer, directeur van het Instituut voor Publieke Economie. Goedemiddag, van harte welkom beiden. Meneer Burm, eigenlijk gezegd snap ik Omtzigt ook wel als ik hem zo hoor. Want we hebben al een huizencrisis. Gaan we ook nog eens belastingvoordelen bieden aan meer mensen die hier naartoe komen om te werken. Toch zegt u van, nou, ik ben niet geheel eens om het af te schaffen. Hè? Ja, nee, ik denk dat er vooral eerst een verkeerd beeld rond de expats ontstaan. Hè, waarbij we denken van, nou ja, dat zijn allemaal mensen die misschien, zoals vroeger bij de grote multinationals werkten. Dat is niet zo. Ik vertegenwoordig startups. En een groot deel van de mensen die bij startups werken, die komen uit het buitenland, want die hebben heel hard nodig. Dan komen die mensen tekort. Kunt u eens wat voorbeelden noemen van functies, van mensen die dan hier naartoe komen, waarvan u zegt, die kan ik hier in Nederland echt niet vinden? Nou ja, dat zijn natuurlijk specifieke programmeurs doorgaans. Hè. Er wordt veel software ontwikkeld in startups. Maar soms is het ook gewoon zo, op andere vlakken is het ook van belang. Hè. Dus niet-technische mensen zijn ook van belang dat ze naar Nederland komen. Mm-hmm. Want een startup is in principe vanaf het begin vanaf zijn inceptie, is het een internationaal bedrijf. Dus ze proberen natuurlijk in één keer op te schalen naar veel meer landen. Ja. En het is heel belangrijk dat je natuurlijk ook mensen in huis hebt die dat begrijpen en die op de juiste manier dingen kunnen inzetten die in andere landen eenmaal anders zijn dan in Nederland. Ja. En ook een andere cultuur vertegenwoordigen en anders naar producten kijken, et cetera, et cetera. En dat alles rechtvaardigt in dit geval een voordeel, in die zin een voordeel dat ze over 30% van hun inkomen geen belasting hoeven te betalen. Ja, ik denk van wel. Soms komen die mensen met mensen mee. Die maken ook extra kosten. Het was ook al zo, wat meneer Omtzigt terecht zegt, is dat er al onkostenvergoedingen eigenlijk waren. Ja. Dus wat je ook gaat zien als je dit gaat afschaffen, dan gaan er gewoon meer onkostenvergoedingen komen. Want welke onkostenvergoedingen zijn er überhaupt ook al? Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei onkosten die als je bijvoorbeeld kinderen meeneemt die naar scholen gaan en dergelijke. Op dat gebied zit je natuurlijk ook al. Er zijn alle soorten reiskosten natuurlijk die vergoed kunnen worden. Ja. Dat is vrij breed. Het punt is natuurlijk vooral dat allemaal, al die onkosten, eigenlijk in die 30% meegenomen werden. Ah, precies. Het is eigenlijk gewoon een verkapte onkostenregeling, meneer Ziesemer. Dus als je dat afschaft, dan krijg je hem aan de achterkant weer terug. Nou, ik denk dat die onkosten niet in verhouding staan tot het voordeel dat hier wordt geboden. Maar ik ben het niet per se oneens met het argument dat hier wordt gebruikt. Kijk, deze regeling is effectief in het halen van hoogopgeleide medewerkers naar Nederland. Hè, en zo is die ook bedoeld. Alleen, er zit een andere beleidsvraag achter die je eigenlijk ook moet beantwoorden. En dat is, kijk, als jij met belastingvoordelen mensen naar Nederland haalt, dan haal je ze weg uit een ander land. Dat andere land heeft daar nadeel van. Dus daar zit een soort ethische vraag van, wil je op deze manier concurreren als politiek? Maar de nog grotere is dat andere landen natuurlijk ook niet helemaal dom zijn. Dus die zijn allemaal dit soort regelingen in aan het voeren. Mm-hmm. Er zijn inmiddels iets van 15 Europese landen die ook een of andere expertregeling hebben. Ja. Je kunt in Sicilië gaan zitten, dan krijg je een 90% regeling inmiddels in plaats van de Nederlandse 30% regeling. Zo. En ook nog beter weer. En de vraag is een beetje, waar en gaat het naartoe? Eten. En lekker eten. En de vraag is een beetje, waar eindigt dit? Wat je eigenlijk gewoon ziet is dat landen die eerder met elkaar in concurrentie waren via de vennootschapsbelasting, door steeds lagere winstbelastingen voor multinationals aan te bieden en bedrijven te lokken, ja, die hebben daar nu wat afspraken over gemaakt, willen dat niet meer doen en zijn eigenlijk het gevecht aan het verplaatsen naar allerlei andere soorten regelingen. En één daarvan is dit type expertregelingen. Ja. En ja, volgens mij wat je moet doen is hier internationale afspraken over maken om hiermee op te houden. Dat is volgens mij de allerbelangrijkste. Oké, het zou gelijk speelveld moeten worden en niet meer dat je een wedstrijdje doet met alle landen. Wie heeft nou het meest aantrekkelijke klimaat voor experts? Precies, uiteindelijk ga je erachter allemaal van op achteruit. Ja, want het kost, de Nederlandse staat kost het geloof ik 1 miljard, ruim 1 miljard, 1,1 miljard euro. Dat klopt volgens mij niet. Dan ga ik toch even mijn tegenstander helpen. Dank je. In de setup waarin jullie ons hebben geplaatst. Want wat onderzoek ook laat zien... We hebben er geen bokswedstrijd van gemaakt, hoor. Nee, dus, precies. Het mag gewoon, hè. Ja, kijk, wat onderzoek namelijk ook laat zien is dat dit uiteindelijk de Nederlandse schatkist geld oplevert. Want het trekt mensen naar Nederland. Daar ben ik heel benieuwd naar. En die mensen betalen alsnog wel belastingen. Ja. De schatting is dat het iets van 8000 mensen naar Nederland heeft gehaald in bijvoorbeeld de jaren 2012, 2019. Dus dat zijn zo'n 1000 mensen per jaar. Die komen dan naar Nederland, die betalen minder belastingen. Ja. Maar ze betalen nog steeds wel belasting. Maar waar komt, die 1,1 miljard euro vandaan dan? Die noem jij, maar volgens mij er zijn schattingen in omloop hier in Den Haag die volgens mij geen rekening houden met dat effect. Laten gewoon zien van, dit is wat kan, de belastingkorting. Ja, meneer Burm? Ik kan er iets over zeggen. Dat is eigenlijk ingegeven als je het nu zou afschaffen en iedereen het niet meer zou krijgen. Okay. Maar dat kan niet. Dus het pas vanaf het ingaat en dan ga je toch zeker naar de helft. Misschien wel daar weer de helft van. Dus het levert helemaal niet zoveel op. Maar levert het ons meer op dan dat het kost? Zeker. Als je die 1 miljard toch even aanhoudt? Het is al goed geëvalueerd. Van elke 1000 euro belasting betaald wordt. Mm-hmm. Van elke 1000 die niet betaald wordt, 22,5 zeg maar wel betaald. Dus het levert nog steeds meer op dan dat het ons kost. Ja. En daarom zegt u ook, schaf het ook niet per direct af. Nou ja, ik sta hier niet per se in het belang van de Nederlandse staat, zeg maar. En het algemeen publiek is daar in het belang voor de start-ups. Maar het is wel voor iedereen goed wat ons betreft. En het is niet zo dat bij start-ups je nou ontzettend hoge inkomens krijgt. Okay. Die hebben al vaak een concurrentienadeel ten aanzien van grote bedrijven om mensen te werven. Dus voor hen is het ontzettend van belang dat dit soort regels er zijn. Ja, bent u wel voor wat meneer Biesemer net ook aangeeft, van dat het een gelijk speelveld moet worden over alle Europese landen? Waardoor dat niet Sicilië het nog iets aantrekkelijker maakt dan Nederland en Duitsland misschien nog weer iets regelt, waardoor dat weer aantrekkelijker wordt? Ik vond vond het mooi nieuws van Cecilia, want mijn collega zit daar. Die is puur aan het genieten van vakantie nu, denk ik. Maar je kunt dat dus ook blijven, blijkbaar, met 90%. Ik weet niet of veel mensen dat gaan doen. Kijk, op zich is een level playing field, ben ik eigenlijk altijd wel voorstander van. Echter, om dat in Europa te regelen, dit haakt in op belastingstelsels. En dat is gewoon niet zo'n level playing field op dit moment. Dus het is waar dat veel landen om ons heen hebben dit. Wij waren ook voorloper hiervan. Ja. Als wij het nu gaan afschaffen, wij krijgen dat nooit Europees op tijd geregeld. Dus we gaan een achterstand krijgen ten aanzien van de landen om ons heen. Oké, en een achterstand, wat bedoelt u daarmee dan? Dat wij minder aantrekkelijk worden voor mensen om hier te gaan werken dan elders. Ja, en missen we de economische boot, zou je kunnen zeggen. Nou ja, we hebben nogal wat dingen op te lossen. Ook niet alleen voor de start-up zelf, maar ook start-up werken weer aan belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Er zijn energietransities nodig, er is kunstmatige intelligentie. Ja. Er zijn op allerlei gebieden, wil je geen achterstand oplopen. Ja, kijk toch even naar meneer Ziesemer, want dit allemaal bereiken, dat gaat veel te lang duren. Dus laten we er niet aan beginnen, hoor ik meneer Beurmen zoveel woorden zeggen. Ja, nou ja, volgens mij, kijk, Nederland heeft deze trend afgetrapt, hè, en heeft ook een buitengewoon effectieve regeling. Dus dat roept wel degelijk de vraag op van, goh, wil je daar niet een stuk verantwoordelijkheid nemen? Maar belangrijker denk ik ook dat je bij de voordelen van deze regeling moet je ook meewegen wat hij nou precies doet. Want uiteindelijk zorgt dit ervoor dat bedrijven werknemers naar Nederland kunnen halen die ze anders ook zouden kunnen halen door gewoon iets meer salaris te betalen. Dus het zijn blijkbaar werknemers waarbij ze zoiets hebben van, ja, ze zijn niet een 20% hoger netto salaris waard. Ja. Maar met hulp van de overheid, met deze kleine subsidie, gaan we ze dan toch over de brug trekken. Dus ik snap dat het fijn is voor het bedrijfsleven, een voordeeltje hier en daar. Maar of dit nu het grote verschil gaat maken voor de Nederlandse economie, daar heb ik ook wel zo mijn twijfels bij. Ja, je punt is, je hebt natuurlijk deze kwestie, meneer Beurm, maar er is nog iets, kijk, wat hij eigenlijk zegt is natuurlijk, we moeten die migratie ook indammen. We moeten ermee stoppen om zoveel mensen hier naartoe te laten komen. Ja, moeten we dat? Of hebben we ze niet gewoon nodig? Ik geloof ook in andere sectoren dan dat van ons, zoals in de zorg en dergelijke, is ook vrij krap. Maar u denkt echt werkelijk waar dat die mensen die nu allemaal van buiten komen om hier die functies te doen die u net beschreef in het begin van het gesprek, dat die echt niet te vinden zijn hier in Nederland? Nee, die zijn inderdaad echt niet te vinden. Die komen ook niet allemaal van de opleidingen af. Dat is nog een ander onderwerp natuurlijk, maar ze zijn niet te vinden. En dus als het om programmeurs gaat, dan komen de slimmere IT'ers van buiten dan dat we hier in Nederland hebben. Ja, we hebben nog steeds enorm veel zware IT-vacatures openstaan. Ja. Dat zijn 10.000 aantallen. Vergis je niet dat zeg maar wat wij als schatting hebben, omdat we uit een eigen onderzoek hebben, is dat misschien 40% van start-ups zijn mensen die niet Nederlands spreken, om het zo maar te zeggen. En dus onder in deze categorie vallen. Zoveel is er dus nodig. Ja, maar dat kan ook een kip-ei verhaal zijn. Hoe is het een kip-ei verhaal? Nou, doordat die regelingen er bestaan, melden ze zich misschien ook sneller aan. En denkt u misschien als start-up zijnde van, nou ja, die is wel goed, laten we die maar nemen. Nee, want als je ze hier zou kunnen krijgen, heeft het natuurlijk ook wel wat voordelen uiteraard. Alleen, dat zijn ze dus niet zo makkelijk. Nee. En nu steeds moeilijker, omdat de landen om ons heen dat ook aan het doen zijn. Kortom, het is een onnozele oproep eigenlijk van Pieter Omtzigt dan. Nou, ik vind het misschien iets te gemakkelijk. Je zou ook heel flauw kunnen zeggen dat deze mensen hebben geen stemrecht. Dus dit is natuurlijk makkelijk geld ophalen. Ja, meneer Ziesemer. Nou ja, volgens mij lopen er meerdere argumenten door elkaar nu. Kijk, één vraag is, hoeveel doet dit economisch? Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat het vooral belangrijk is om het probleem belastingconcurrentie eindelijk te gaan aanpakken. En dan heb je allerlei andere politieke punten, hè, die inderdaad gaan over, nou ja, wat vind je van expats? Wat is het effect daarvan op de woningmarkt? Vind je het eerlijk dat iemand meer verdient dan zijn collega die uit een ander land komt? Of nou ja, ze zijn hier niet te vinden, zegt meneer Beurm de hele tijd. Dus we kunnen laag en hoog springen, maar als we dat... Maar dat is heel makkelijk op te lossen, want dan kan je gewoon een hoger salaris bieden en ze op die manier halen. En het verschil is dat het bedrijf geld spaart doordat de overheid hier een subsidie geeft. Maar hebben we gelijk een concurrentienadeel natuurlijk. Als start-ups veel meer salaris moeten gaan betalen, dan zullen ze dus, want dat zo gaat het met start-ups, die groeien nogal hard, die moeten fundreizen. Ja. Dus die moeten dan meer geld ophalen dan hun buitenlandse concurrenten. Oké, kortom, ik hoor u meneer zeggen, meneer Beurm, dat het een beetje een gemakkelijke oproep is van meneer Omtzigt. En tot slot, u meneer Ziesemer, hoe moeten we dit nou kwalificeren, dit plan van Omtzigt? Ja, volgens mij gaat niks mis als je dit afschaft. En het is een goede stap in de richting van een gelijk speelveld met andere landen. Het is een amputatie van de start-up wereld in Nederland. Meneer Beurm komt er toch nog even overheen. Het begint er toch op een bokswedstrijd te lijken nu. Dan maak ik een einde aan ronde 10, zal ik maar zeggen. Ik dank u beiden heel hartelijk. Voorzitter van de Dutch Startup Association, Lucien Beurm. En econoom Vincent Ziesemer. Geld of je leven. We blijven bij het geld en bij de verkiezingen, want de campagnes zijn volop aan het draaien en daar is een hoop geld voor nodig. Hoe komen die partijen nou aan geld nu de regels voor grote giften een stuk strenger zijn geworden? Want dat is namelijk gebeurd. En waar wordt dat dan aan besteed? Ik ga erover praten met Henk Vermeer, campagneleider van de BBB, en met Bart Vollenberg van de Transparency International. Beide goedemiddag, van harte welkom. Meneer Vermeer, even met de deur in huis vallen. Hoeveel geld heb je nou eigenlijk nodig om als partij een beetje een lekkere campagne te kunnen draaien? Ja, ik zou bijna zeggen, het is nooit te veel. Maar ik vind dat de ondergrens is toch wel 5 tot 7 ton, denk ik. 5 tot 7 ton? Ja. Ja. Dus dat zijn geen Amerikaanse toestanden. Nee, maar het is wel heel veel geld. Ja, superveel geld. En eventjes, ik heb het niet dus. Nou, eventjes bij uw partij blijven dan. Hoe moeilijk is het om dat bij elkaar te krijgen? Of hoe makkelijk misschien als partij? Ik weet nou, niet. Dat is best ingewikkeld. Wij hadden voor Provinciale Staten hadden wij niet alles, al het geld op die campagne gezet. Omdat wij er toen al rekening mee hielden dat er ook nog landelijke verkiezingen konden komen dit jaar. Ja. Dus we hadden er een potje reserve gehouden. Maar vervolgens werden wij de grootste van Nederland. Zowel in waterschappen als in de provincies als in de Eerste Kamer. En hebben we als vereniging gigantisch tandjes bij moeten zetten om dat organisatorisch allemaal te redden. En financieel? En hebben we de grootste deel van die pot leeg moeten trekken. Omdat wij wel moeten presteren als de grootste partij van Nederland, maar de financiering hebben op basis van 1 zetel in de Tweede Kamer. Dus het is eigenlijk heel vervelend dat jullie zo groot werden. Nou, ik heb daar geen nacht wakker van gelegen. Nee, wel van hoe u het ging betalen? Nou ja, dat is dan de volgende stap van hoe gaan we dat dan doen voor de campagne. En dan moet je het slim inzetten en zorgen dat je ieder dubbeltje omdraait alsof het je eigen geld is. Ja, en dat wordt, er zijn steeds meer regels gebonden. Bart Vollenberg, de regels voor het schenken van geld aan politieke partijen is veranderd. Wat zijn de belangrijkste dingen die veranderd zijn, die aangescherpt zijn? Ja, er zijn concreet 3 zaken aangepast. Het eerste is dat er een plafond is. Je mag nog maar 100.000 euro doneren aan een politieke partij als individu of als bedrijf. Mm-hmm. Het tweede is dat je substantiële giften binnen 3 dagen op moet geven. Ja. Dat is boven de 10.000 euro. En het laatste is dat je alle donaties boven de 1.000 euro openbaar moet maken. Ja, die hoeven dan niet binnen 3 dagen, maar je moet ze wel openbaar maken. Uiteindelijk moet je ze openbaar maken. Ja. Dus wat er 2 jaar geleden gebeurde, dat IT-ondernemer Steven Schuurman, deed hij? Volgens mij gaf hij 1 miljoen aan D66 en het CDA kreeg 1,2 miljoen euro van ondernemer Hans van der Wind. Wat is daar mis mee volgens u? Wat het onderliggende probleem is, is denk ik dat veel Nederlanders een beetje een scheef beeld hebben. Corruptie en fraude en belangenverstrengeling in Nederland. Wij denken namelijk dat dingen zijn die niet hier gebeuren, maar alleen gebeuren in Italië en in Oost-Europa. Zo zijn wij niet. Zo zijn wij niet, inderdaad. Ja. Ja, dat is een beetje een naïef argument. Als je om die reden nooit regels maakt, dan zie je ook dat Nederland achterloopt ten opzichte van andere landen. Dus als je dan 1 miljoen overmaakt naar een partij, koop je toch een beetje invloed? Je koopt daar toch een klein beetje invloed mee. En wij zeggen, regels zijn daarvoor heel erg belangrijk. We zijn ook heel erg blij en tevreden met de stap die de Tweede Kamer heeft genomen. Maar we zien ook wel dat de put gedempt wordt wanneer het kalf verdronken is. En we zouden echt graag zien dat de politiek daar soms wat assertiever in is. Vooral als het gaat over de cultuur. Je wil graag dat er een cultuur gecreëerd wordt in de politiek waarin mensen elkaar daar op zaken aanspreken. En dat is iets wat wij tot op heden zien dat ontbreekt. Ja. Zou u graag 1 miljoen ontvangen, meneer Vermeer, als het mocht? Nee, want wij hebben een maximale grens van 50.000 euro per donateur. Oké, u als partij heeft die regel al. Klopt, ja. En waarom is dat? Nou, omdat wij ook niet op de kleinste verwachting willen wekken naar iemand die een donatie doet, dat hij daarmee invloed kan kopen. En stel nou dat iemand 50.000 euro overmaakt, dan kan ik me alsnog voorstellen dat diegene zegt van, nou Henk Vermeer, kunnen we eens even praten? Ik wil altijd praten, maar dat doe ik met iedereen. Als u belt, dan kom ik ook praten. Ja, nee, gelukkig maar. Fijn dat u er bent. Maar ik heb geen 50.000 euro overgemaakt, gelukkig. Nee, en toch ben ik hier. Ja, nou moet je nagaan. Ja. Maar goed, het is belastinggeld, zullen we maar zeggen. Nee, maar goed, u snapt mijn vraag. Als iemand 50.000 euro overmaakt, dan wil die misschien toch ook wat van u. Ook al is het maar, tussen aanhalingstekens, 50.000 euro. Ja, dat kan wezen, maar wij zijn daar heel duidelijk in. En wij managen die verwachtingen direct. Het is een donatie en daar mag geen enkele tegenprestatie van verwacht worden. Nee. En hoe zit dat dan, Bart Vollenberg? Want ik kijk even in die lijst, dat is een Excel-lijst. Daar kun je heerlijk in grasduinen als het gaat om wie welke giften heeft gedaan. Dan zie ik dat Correndon-baas Steven van der Heijden nog een ton aan D66 heeft gegeven. VVD organiseert diners waarin ondernemers die bereid zijn gift te betalen aan tafel komen zitten bij VVD-lijsttrekker Jezulkus. Is dat ook niet toch nog gewoon invloed kopen? Dat is een hele belangrijke vraag. En ik denk dat we hebben nu nieuwe regels. Ik denk dat die een hele mooie stap vooruit zijn. Maar deze vormen van of deze donaties, die moeten wel constant kritisch tegen het licht worden gehouden. En dat is ook iets wat wij constant in de gaten houden. Kijk, wat je in het verleden ziet is dat de partijen er best goed mee omgegaan zijn. Hè. Er worden dan kritische vragen gesteld. Maar we moeten er als maatschappij wel kritisch op blijven dat we dat blijven doen. Ja. Ja. Nou ja, maar ik probeer even te ontdekken of u iets in de richting van een antwoord geeft op de vraag of het nog steeds invloed kopen is als je een ton geeft. Ik kan me zo voorstellen dat daar een tegenprestatie tegenover staat, ja. Ja. Ja. En wat zou dat dan kunnen zijn? Ja, dat zou toegang tot de macht kunnen zijn. Je zou gunsten kunnen verlenen. Dat is daadwerkelijke omkoping. Dat zou heel kwalijk zijn. Ja, maar in de praktijk zie je dat dit soort dingen subtieler zijn. Hè? Ja. Dus dat het geld wordt gekocht, je toegang tot een diner hebt, dat je in een netwerk komt waar de lijntjes lopen. Ik denk dat de dingen zijn waar we in Nederland nog best wel een blinde vlek voor hebben. Ja, maar wat zou dan een oplossing zijn? Ik bedoel, meneer Vermeer bij de BBB beslist de maximum van 50.000 euro. Is dat alweer beter dan? Of zegt u dat maakt eigenlijk geen bal uit of het nou 50.000 of 100.000 euro is? Ja, ik denk dat ik denk dat 50.000 euro wel beter is. In die zin dat, kijk, iedere keer als je de drempel verlaagt, maak je de politiek in die zin toegankelijker voor andere mensen. Mm-hmm. Tegelijkertijd denk ik ook, kijk, die regels zijn een soort vangrail. Je hoopt dat politieke partijen daar binnen varen of rijden. En dat pas op het moment dat ze echt over de streef gaan, dat ze tegen bij die regels uitkomen. Ja. Maar in de praktijk zien we gewoon dat nu ook die regels weer gelijk de grens wordt opgezocht. Ja, en daar zullen we aan het eind van deze verkiezingen kritisch naar moeten kijken. Ja, ik zit even te kijken naar die lijst, meneer Vermeer. VVD staat, dat is allemaal bijgewerkt per vandaag, heeft al 1,5 miljoen euro aan giften gekregen. Totaal. Ja. Indrukwekkend. Ja, wat vindt u daarvan? Ja, ik ben blij voor ze. Ja, want uw partij, maar volgens mij is 10.000 euro. Ja, op die lijst. Hè, hebben we ongeveer 150.000 euro aan donaties binnengekregen. U gaat toch niet zeggen dat u buiten deze lijst om allerlei giften heeft gekregen? Want dat kan natuurlijk niet meer. Ja, want als u goed de regels bekijkt, dan betekent dat iedereen die boven de 10.000 euro gestort heeft, dat die in die lijst komt. Dus het kan best wezen dat de VVD wel 10 miljoen binnengekregen heeft. En pas later, in een later stadium, moet alle giften boven de 1.000 euro nog toegevoegd worden in een lijst. Ah, oké, dus u heeft misschien wel heel veel kleinere giften ontvangen. Ja, we hebben ongeveer 150.000 euro ontvangen op dit moment. En dat is dan echt honderden giften, variërend van 1 euro tot, volgens mij de grootste die we daartussen hebben zitten was iets van 1500 euro of zo. Dus, ja, en eentje van 10.000 euro. Dus, ja, eentje van 10.000. Een holding uit Dedemsvaart, om even precies te zijn. Ja, hartstikke mooi. Zou u eigenlijk zeggen, meneer Vermeer, eigenlijk zou het beter zijn als we op die manier te werk gingen? Dat we gewoon alleen nog maar kleine donateurs achter ons krijgen? Of kan je dan geen campagne voeren? Heb je dan gewoon niet genoeg geld? Want u heeft begin van het gesprek, zou u 5 tot 7 ton hebben we nodig. Nou, 150.000 euro ontvangen. Dan moet je dus ergens nogal geld vandaan halen. Ik zou niet weten waar, want op de basis van de Kamerzetels hou je het ook niet bij elkaar, denk ik. Nee, een klein stukje van wat we nog wel gespaard hadden. We hebben ons congres geannuleerd om die 50.000 euro die we daarvoor begroot hadden nu ook te kunnen benutten. Verder congres heeft u geannuleerd vanwege financiële redenen. Ja, om te zorgen dat we dat geld in de campagne konden steken. En vervolgens hebben we de afgelopen jaar er ook heel veel nieuwe leden bij gekregen. En dat geld benutten we daar ook voor. Ja, en dan komt u wel uit? Ja, wij komen op dit moment, hebben we in ieder geval zo'n 3,5 ton aan cash hebben te besteden. Maar we hebben de campagne eigenlijk van Provinciale Staten doorgetrokken. Dus het gros van dat materiaal, er ligt voor meer dan 2 ton bij onze fans en leden, lag er in de schuur aan spandoeken, bouwhekdoeken, vlaggen. En die worden allemaal weer voor de dag gehaald op dit moment. Ja. En die zetten wij ook in de campagne. Ja. U zei indrukwekkend als het om de 1,5 miljoen van de VVD gaat. Is dat een waardevrij indrukwekkend? Of bedoelt u dat positief of negatief? Of? Nou, ik vind het indrukwekkend qua hoeveelheid geld die zij binnenhalen. En ja. Wat ik ook zag, ook nog veel van ondernemers. Terwijl ik toch ook veel ondernemers hoor die helemaal niet zo tevreden waren de afgelopen jaren over de VVD. En wat vindt u van die etentjes? Is dat misschien een goed idee voor u ook? Ja, ik vind het een goed idee, maar we hebben op dit moment helaas geen tijd om die te organiseren. Nee, maar je haalt er wel knaken mee binnen, meneer Vermeer. Ja, dat klopt. Ja. Maar ja, we waren heel druk met kandidaten werven, met verkiezingsprogramma's schrijven. En ondertussen moet het werk in de Tweede Kamer nog doorgaan. Ja, ik begrijp dat u ook altijd wel goed kijkt naar van wie het geld komt. Hè? Want klopt het nou dat u een keer geld van een Rus heeft gekregen? Ja, dat klopt. En wij konden er niet uit opmaken waar dat voor bedoeld was en wie die persoon was. Dus we hebben dat direct teruggestort. Oké. Nou, het ging om €50, maar wij vonden het een verdachte transactie. Weg ermee. Een soort trollendonatie. Geen idee. Ik ben nog aan het bedenken, maar dat ga ik later wel een keer uitzoeken. Wat hiervan de herkomst zou kunnen zijn. Maar vraagt u dan ook aan collega's van andere partijen of dat bij hen ook gebeurt? Nee, daar zijn we totaal niet mee bezig. Nou ja, bedoel, ik zou denken, maar dan kijk even nu in Bart Vollenberg, als dat bij meneer Vermeer gebeurt, misschien worden er allerlei partijen wel bestookt met donaties van Russen. Ja, absoluut. Het zou kunnen dat dat een soort eerste poging is, hè, of zo. Ja. Even kijken of het op orde is. Ik weet ook niet of dat bij andere partijen het geval is, maar het is in ieder geval heel erg onwenselijk. Ja. Maar u was het niet, meneer Vollenberg? Nee, ik was het niet. Nee. Heeft u bij deze alweer uitgesloten? En dat allemaal in deze tijd. Ja. Ik dank u beiden zeer voor dit interessante inkijkje in de campagnefinanciering van de partijen. In dit geval van de BBB, Henk Vermeer. Dank. En ook dank aan Bart Vollenberg van Transparency International. Fijn dat u er was. Tot zover Geld of je leven voor vandaag. Wilt u dan niks missen van dit programma? Kunt u alle gesprekken die we hebben gevoerd nog eens terugluisteren in onze podcast. Geld of je leven, de podcast. Te vinden in uw favoriete podcast-app. Hier zo Suzanne Bosman met 1 Vandaag. Daarin gaat het onder meer over het verkiezingsprogramma van NSC. Dat tegen gratis kinderopvang blijkt te zijn. Dat is ook een van de standpunten die Pieter Omtzigt bekend heeft gemaakt. Stoppen met dat gratis kinderopvang. Hoe dat zit, hoort u dus zometeen. Ik wens u nog een hele fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Nou, de Republikeinen zitten er goed bij, Michiel. Ja, als je dit inderdaad vergelijkt, dan zie je inderdaad een wartime president die uit een vliegtuig rolt in Tel Aviv. En een soort van kleuterklas die niet eens een voorzitter kan kiezen. Met bijzondere gesprekken. Hoe vond je de plaat zelf trouwens van de Stones? Ik heb heel veel waardering voor de Stones. Het is natuurlijk een iconische band. Het is een legende. Dit kan alleen maar slecht aflopen. Ik heb heel veel waardering. En elke week de column van Peter Heerschop. Ik bedoel, ik heb ook een broer en een zus. Maar ik begrijp best dat mijn ouders extra trots zijn op degene met een eigen column op de radio. Avro Tros. Vrijdagmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search.